แนะนำบทอัลกอมัดบทอัลกอมัดเป็นบทมักกิยะห์มี55องค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปฏิหาริย์แห่งจักรวาลนั่นคือปฏิหาริย์การแยกดวงจันทร์ออกเป็น2ซีกซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปาฏิหาริย์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เนื่องจากว่าพวกมุชริกีนได้ขอให้ท่านนำปฏิหาริย์อันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกชี้ถึงความจริงของท่านและพวกเขาได้เจาะจงกล่าวถึงคือการให้ดวงจันทร์แยกออกให้พวกเขาได้เห็นกับตาทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเป็นรอซูลของท่านหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงเรื่องความน่ากลัวและความรุนแรงของวันสิ้นโลกด้วยสำนวนที่น่าเกรงขามและกระตุ้นจิตใจให้เกิดความกลัวและตกใจในวันนั้นหลังจากที่ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาชาวมักกะก็ได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้รับในโลกนี้เช่นการลงโทษและความพินาศในรูปแบบต่างๆกันต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดหยิ่งยะโสจองหองของประชาชาติต่างๆในอดีตที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพวกเขาแล้วลอก็ได้ทำลายล้างพวกเขาอย่างน่าสยดสยองที่สุดพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาร์ตสมุทและหมู่ชนของลูตและหมู่ชนของฟิรเอาและหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับวาดภาพให้เห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวดคือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษซึ่งได้ประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮ์บทนี้ได้มุ่งสนทนากับพวกกุเรชและได้กล่าวเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงชะตากรรมซึ่งจะมีสภาพเช่นเดียวกับชะตากรรมของกลุ่มชนในอดีตและอาจจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าเสียด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงบั้นปลายของบรรดาผู้ที่มีความสุขบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงหลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาชญากรตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับในการกระทำความชั่วด้วยสำนวนของอัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่ง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิกตอรบะติสซาอะตุวันชักกัลกอมร วันกิยามะห์ได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้วว ะอียะรออายะตันยุอริฎูวะยะกูลูซิฮรุมมุสตะมิร และหากพวกเขาเห็นสัญญาณปาฏิหาริย์พวกเขาก็ผินหลังให้และกล่าวว่านี่คือมายากลที่มีมาก่อนแล้วว ะกัซซะบูวัตตะบะอูอะฮวาอะฮุมวะกุลลุอัมริมมุสตะกิด และพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาและกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกำหนด วะละกอดจาอะฮุมมินัลอันบา และโดยแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมายังพวกเขาแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเขา ฮิกมะตุมบาลิฆะฮ์ฟะมาตุกนินนุดุร อัลกุรอานนี้เป็นวิทยาปัญญาอันลึกซึ้งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเขา ฟะตะวัลละอันฮุมยอมะยะดุอุดดาอิอิลาชัยอินนุกุร ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงผินหลังให้พวกเขาในวันซึ่งผู้เรียกร้องอิสรอฟีลจะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่น่าสยองขวัญ คุชอันอบศารุฮุมยักรูจูนมินัลอัจดาธกะอันนะฮุมจารอดุมมุนตะชิด สายตาของพวกเขาจะลดต่ำลงขณะที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนดังพวกเขาเป็นตะกะแตนที่บินว่อน มุฮติอีนอิลัดดาYaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asib รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้องพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่ง Kadzabat qablahum qawm Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir ก่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนูห์ได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขานูห์ เป็นคนบ้าและถูกขู่บังคับ ฟะดะอารับบะฮูอันนีมักลูบุมฟันตะซิด เขาจึงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิชิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วย ฟะฟะตะฮ์นาอบวาบัสสะมาอิบิมาอิมมุนฮะมิร ดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้าให้น้ำฝนเทลงมาอย่างหนัก วะฟัจจารนัลอัฎฎอยูนันฟัลตะกัลมาอูอะลาอัมรินกอดกุดิร และเราได้ทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน้ำดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบกันตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว ะฮะมัลนาฮูอะลาซาติอัลวาฮิวะดุซุร และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยไม้แผ่นกระดาษและก็ตอกติดด้วยตะปู ตะจรีบิอะอ์ยุนินาจะซาอัลลิมันกานะกุฟิร มันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ วะลากอดตะรักนาฮาอายะตันฟะฮัลมินมุดดะกิร และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานนั้นเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น กัซซะบัตอาดฟะไคฟะกานอะซาบีวะนุดุร พวกอาดได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้าง อินนาอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮะซับซะรันฟียอมมินะห์ซินมุสตะมิร ถ้าจริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขาในวันแห่งความหายนะที่ต่อเนื่องกันลมได้พัดกระหน่ำผู้คนคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นต้นอินทผลัมที่ถูกถอนออกจากรากดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้าง วะลากอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกริฟะฮัลมินมุดดะกิร และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้น กัซซะบัตซะมูดบินนุดร พวกสมุทรได้ปฏิเสธผู้ตักเตือน ฟะกอดูอะบชรันมินนาวาฮิดันนัตตะบิอูอินนาอิดัลละฟีฎอลาลิวะซุร พวกเขากล่าวว่าคนธรรมดาจากพวกเรานี้นะหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขาดังนั้นเราก็จะอยู่ในการหลงทางและเป็นบ้าอย่างแน่นอน อุลกิยัซซิกรุอะลัยฮิมินบัยนินาบัลฮุวะกัซซาบุนอัชร สารนั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่เพียงผู้เดียวอื่นจากพวกเรากระนั้นหรือเปล่าเลยเขาเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติต่างหากพรุ่งนี้พวกเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันแน ่แ ท้จริงเราส่งอูฐตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขาดังนั้นเจ้าจงคอยดูพวกเขาและจงอดทนเถิด วะนับบิฮุมอันนัลมาอ์กิสมะตุบัยนะฮุมกุลชิบมมุฮตะซับ และจงบอกพวกเขาเถิดว่าน้ำนั้นถูกแบ่งส่วนระหว่างพวกเขาทุกๆส่วนของน้ำดื่มถูกจัดไว้แล้ว ฟานาดาวซอฮิบะฮุมฟะตะอาตาฟะอักร แต่พวกเขาได้ร้องเรียกเพื่อนของพวกเขาเขาได้จับมันฆ่าด้วยดาบอย่างทารุณดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้าง อินนาอัรซัลนาอะลัยฮิมศัยฮะตันวาฮิดะตันฟะกานูกะฮาชีมิลมุฮตะซิร แท้จริงเราได้ส่งเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา แล้วพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไม้แห้ง ๆวะลักอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกริฟะฮัลมินมุดดะกิร และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น กัซซะบัตกอมูลูตบินนุดร กลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธต่อการตักเตือน อินนาอัรซัลนาอะลัยฮิมฮาซิบันอิลลาอาลลูตนัจญนาฮุมบิซะฮัร แท้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูตเราได้ช่วยพวกเขารอดพ้นในยามรุ่งสาง นิอมะตัมมินอินดินากะซาลิกะนัจซีมันชะกะร เป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กตัญญู วะลักอดอันซะรฮุมบะตชะตนาฟะตะมารูบินนุดร และโดยแน่นอนเขาลูตได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเราแต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเรา วะลักอดรอวะดูฮุอันฎอยฟิฮิฟะตมัสนาอะอยุนฮุมฟะซูกูอะซาบีวะนุดุร และโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องแกมบังคับเขาให้ส่งมอบแขกของเขาแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้ในตาของพวกเขาบอดลงฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเ ถิ ดและโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในเวลาเช้าฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเ ถิด และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้น วะลักอดจาอาลฟิรเอานันนุดร และโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายังวงวานของฟิรเอาก ัซซะบูบิอายาตินากุลลิฮาฟะอะคอดนาฮุมอัคซะอะซีซิมมุกตะดิร พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราทั้งหมดดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาซึ่งการลงโทษแห่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอานุภาพ อกุฟฟารุกุมคอยรุมมินอูลาอิกุมอัมละกุมบะรออะตุมฟิซซุบุร พวกปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเจ้าจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นหรือหรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเจ้าระบุไว้ในคัมภีร ์อัมยะกูลูนนะห์นุญะมีอุมมุนตะซิร หรือพวกเขากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ชนะพลพรรคพวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนีแต่ว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขาแล้ววันอวสานนั้นทุกทรมานยิ่งและขมขื่นยิ่งกว่า อินนัลมุจริมีนฟีฎอลาลวะซุร แท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหม ้ยะมายุสฮาบูนฟินนารอะลาวุจูฮิฮิมซูกูมัสซะซะกัร วันที่พวกเขาจะถูกลากคว่ำหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสแห่งการเผาไหม้เถิด อินนาคุลลชัยอ์นคอลักนาฮูบิกอดร แท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่วน วะมาอัมรุนาอิลลาวาฮิดะตุนกะลัมฮิบิลบศร และกิจการของเราในการสร้างนั้นเพียงบัญชาครั้งเดียวคล้ายกับชั่วพริบตาเดีย ววะลักอดอะห์ละกนาอัชยากุมฟะฮัลมินมุดดะกิร และโดยแน่นอนเราได้ทำลายกลุ่มชนเช่นพวกเจ้าแล้วจะมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้น วะกุลลุชัยอ์นฟะอะลูฮุฟิซซุบุร และทุกๆสิ่งที่พวกเขากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึกแล้วว ะคุลุศอฆีรินวะกะบีรินมุสตะฏัร และทุกๆสิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้ว อินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะนะฮร แท้จริงผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลาย และมีแม่น้ำหลายสายในสถานที่อันทรงเกียรติหน้าที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ